Babcia walczmy dzielnie, śmiało. Łapiński skończy walkę dla narodu spało. Łapiński skończy walkę dla narodu spało. Niech pan spotęga głosa, ją wrogą uszem losa. Hej bracia, w imię Boże, Bóg nam dopomoże. Hej bracia, w imię Boże. Bóg nam dopomoże.